أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. دنیا میں ان کے اعمال اس طرح ضائع ہوئے کہ اللہ نے ان کی مذمت کی, ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, قتل کیے گئے, ان کی عورتیں اور بچے قیدی اور غلام بنا لیے گئے, اور ان کے اموال بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے, اور آخرت میں بھی اللہ ان کے ثواب کو عذاب علیم سے بدل دے گا.